cennetle müjdelenenler. Hazreti Zübeyir bin Avvam. Eser Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Peygamberler insanlık tabakasının tümünden istifayla peygamberlik makamının sahibi kılınmışlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam peygamberlerden istifayla makam-ı mahmudun sahibi el-Ala'nın refiki kılınmıştır. Ve onun arkadaşları da diğer ümmetler içinden aynen seçilmişler ve o yüce Resul'e refik kılınma şerefiyle serfirazlar. Bu insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Rabbinden hangi emri aldı ve kendilerine ulaştırdıysa emrin mütalası olmaz düsturu içinde hemen yerine getirmişlerdir. Karşılığında da hak beyan kendilerini rıza makamının sahipleri müjdesiyle şereflendirdi. İşte bunlardan biri de aşere-i mübeşşereden olan Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'tir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la iki yönden akraba. Hem anne tarafından hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Hatice tarafından. Annesi Resul-i Kibriya'nın sevgili halası Hazreti Safiye, babası da Hazreti Hatice'nin erkek kardeşi. Hazreti Zübeyir bu akrabalığı iyi değerlendirmiş, daha gençliğinin başında ve baharındayken rıza makamına talip olmuş, onu teylemiye bakmıştır. Henüz 15-16 yaşlarındayken Müslüman olmuştur. Ancak yarasaların gözleri ışıktan kamaştığı gibi kamaşan gözleriyle İslam'ın yayılışını engellemek isteyen uyuşmuş beyin sahipleri bu ebedi nurun yayılmasına karşı çıkmak istediler. Hazreti Zübeyir'in annesi şefkatini izharda biraz cimri davranır, oğlunun daha sonraki hayatında karşılaşacağı zorluklarla mücadele edebilmesi için Zübeyir'i biraz sıkarmış. Bunu anlamayanlar da onu tenkit ederlermiş. Yaptığının doğru olduğu Hazreti Zübeyir'in ömrünün ilerleyen günlerinde belli olmuştu. Hazreti Zübeyir hayatı boyunca hep hakkın ve haklının yanında yer alacak, bu uğurda hiçbir şeyden yılmayacaktır. Nitekim İslam'a girdiğinden ötürü yapılan işkence ve eziyetlere hiç aldırış etmedi. Merhameti engin Rabbimiz, insanlığın karanlıkta debelenmesine daha fazla müsaade etmediği için en yüce peygamber aleyhisselam insanlığı zulüm ve zulmetten aydınlığa çıkarmak üzere geldi. Kendisine ilk tabi olanlardan biri de Hazreti Zübeyir'di. O sıralar halkanın tamamı 5 veya 6 kişiden ibaretti. Hazreti Zübeyir bir gün kılıç elinde sokağa fırlıyor. Nereye gittiği ve ne yapmak istediği meçhul. Kılıç elinde ve kendisi sokakta. Birden gözleri kamaşıyor. Baktığında sonsuz nurun sahibi Efendiler Efendisi Aleyhisselam karşısında. Şaşırıyor. Efendimiz Aleyhisselam da Zübeyir'in bu haline şaşırmış vaziyette. Sonradan anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın şehit edildiği haberi üzerine sokağa fırlamış ve karşısına kim gelirse doğramaya and içmiş. Efendimiz Aleyhisselam İslami gayretini tebrik ediyor. İşte İslam'da ilk çekilen kılıç budur. Mekke halkı nurun yayılmasına karşı çıkmayı inatla sürdürür. Efendimiz Aleyhisselam da tedbir olarak yeni bir merkez arayışına girer. İlk akla gelen yer Habeşistan'dır. Oraya İslam'ın yayılmasına bir zemin aramak maksadıyla Hazreti Osman başkanlığında giden kafilede Hazreti Zübeyir de vardır. Artık Efendimiz Aleyhisselam nereyi işaret ederse Hazreti Zübeyir oradadır. Medine ve Mübeccel ahalisi bağırlarını Efendiler Efendisi Aleyhisselam'a açmış ve hatta sadakatlerinin remzi olarak da isimlerini değiştirmeyi bile kabul etmişlerdi. Malum Efendimiz Aleyhisselam da zaman zaman maslahatlara bağlı olarak ashabının isimlerini değiştirmişti. Müslümanların Medine'ye hicret etmeleri ve rahat hareket etmeleri Mekke'deki birilerini rahatsız etmişti. Cahiliye sakinleri ilme, irfana ve umrana giden yola katılmadıkları gibi bu yolda gidenleri de engellemek istiyorlardı. Bunun için Bedir, kozların paylaşıldığı hak-batıl savaşlarının en korkunçlarından birine sahne olmuştu. Bir tarafta kara kalpleriyle karanlığın temsilcileri, öteki tarafta ise ebedi nurun aydınlattığı insanlar. Hazreti Zübeyir o gün gerçekten cansiperane savaşmış, Habibi Kibriya'nın önünde kahramanca vuruşmuştu. Oğlu Urve, babasının boynundaki yara izine parmağını sokup oynadığını anlatır. Bu yara izleri Bedir ve Uhud duraklarının yadigarıdırlar. Önüne gelenle kahramanca çarpışmış, karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bu son cüretleri olmuştu. Çünkü o gün ölüm kalım savaşıydı. Nurla zulmetin kapışmasıydı. Firavun zihniyetlilerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın karşılaşmasıydı. Hazreti Zübeyir üzerine düşeni o gün gerçekten yapmıştı. Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Zübeyir'in kahramanca savletlerini seyrederken, sarı sarıklı meleklerin Zübeyir'in yüzü gibi inip savaşa iştirak ettikleri müjdesiyle onu tebcil edecektir. Yediği ilk tokattan akıllanmayan Kureyş, Uhud'a gelmişti. Resul-i Ekrem de savaş taktiğini belirlemiş, tabyasını yapmıştı. Ordunun artçıları olarak da Ayneyn tepesine 50 okçu yerleştirmişti. Bunlar kendilerine verilen sıkı tembihat gereği ne olursa olsun yerlerini ikinci bir emre kadar terk etmeyeceklerdi. Maalesef bu olmadı. Emre itaatin ne kadar önemli olduğunun bilinmesi için hikmet o gün Müslümanların bir yara almasını murad etmiş ki Hamza gibi, Mus'ab gibi İslam'ın ciğerpareleri Uhud eteklerinden cennete kanatlanmışlardı. Hatta bir ara oluşan kargaşada Efendimiz Aleyhisselam'ın çevresinde kimse kalmadı denecek kadar azalmışlardı. Kalanlar zümresine Hazreti Zübeyir de dahildi. Heybetli yapısıyla gelen hücumları püskürtüyor, artık müşrikler onun olduğu tarafa hücum cesareti bulamıyordu. Hazreti Zübeyir şunları anlatıyor. Bir ara bir kadın koşarak harp meydanına girdiğini gördüm. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu kadını savaş meydanına sokmayın ihtarı üzerine sahabe hemen seyirtti. Onun girmesine engel olmak istediler. Dikkat edince bunun anam olduğunu fark ettim. Koştum. Ana ne yapıyorsun? Senin buralara girmen doğru değil dedimse de anam celalli bir kadındı. Beni elinin tersiyle itti ve Hamza'mı arıyorum dedi. Ben ana Resul-i Ekrem senin buralara girmeni yasakladı deyince hemen olduğu yerde durdu. Elinde getirdiği bez parçasıyla kardeşimi kefenlemek istiyorum dedi. Dayımın naaşını aradık. Bir yerde kulakları, dudakları ve burnu kesilmiş vaziyette Ensardan bir müminle yan yana yatarken gördük. Vaziyeti yürek parçalayıcıydı. Önce annemin bu vaziyeti görmesini istemedim. Özel izinle gördü. Ardından da onu kefenledik. Hazreti Zübeyir yapılan savaşların hepsine iştirak ediyor, Resul-i Ekrem'den iltifatlar almaya devam ediyordu. Bunlardan birisi de Hendek Muharebesi'ydi. Bu savaş Resul-i Zişan'ın Arap harp tarihine bir katkısıydı. O güne kadar bir harp taktiği olarak bilinmeyen şehrin etrafına hendek kazma fikri ilk kez bu savaşla tatbik edildi. Medine'nin bir tarafı sel ıdağıydı. Diğer tarafında da birbirine bitişik haldeki evler yer alıyordu. Böylece şehir L biçimli korunmuş oluyordu. Açık kalan iki taraf için hendek kazıldı. Gelen ahzab ordusu yeni bir şeyle karşılaşmanın şaşkınlığı içinde bir oraya seyirttiler, bir diğer tarafa. Hendeyi aşıp Medine'ye girecek bir yer bulamadılar. Hazreti Cübeyr bu savaşta da cansiperane gayretler sergiledi. Ahzab ordusunun bozulduğu sıralarda, henüz durumlarının tam olarak netleşmediği bir ortamda Allah Resulü, "Kim haber getirecek?" diye sordu. Üç kere tekrarlanan bu soruya her seferinde Hazreti Zübeyr, "Ben ya Resulallah" dedi. Bu savaş dehşetli bir savaş olmuştu. Müslümanlar hem açlıkla hem de Ahzab ordusuyla savaşmışlardı. Efendimiz Aleyhisselam açlıktan karnına taşlar bağladı. Müslümanlara kuvve-i maneviye verecek mucizeler burada gerçekleşti. Burada pişirilmiş bir keçi yavrusu tüm orduyu doyurdu. İlahi inayet tükendik sanıldığı anda geldi. Dostla düşmanın ayrışması açısından Hendek'in önemi tartışılmaz. Savaş esnasında Müslümanların işinin bittiğini düşünen Kureyza Yahudileri anlaşmayı bozdular. Efendimiz Aleyhisselam'a ihanet ettiler. Peygamberimiz de zırhını çıkarmadan Hazreti Cebrail'in işaretiyle orduyu Kureyzalıların üzerine sevk etti. Kureyzalılar biraz mukavemetten sonra teslim olmak mecburiyetinde kaldılar. Buraya ilk gelenler arasında yine Hazreti Zübeyr vardı. Kale savunmasının çökmesinde Hazreti Zübeyr'in gayretleri unutulamaz. Hazreti Zübeyr Efendimiz Aleyhisselam'ın bu seferdeki gayretleri neticesi Hazreti Ali'nin rivayetiyle "Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyr'dir." senasına mazhar olmuştu. Ve Efendimiz Aleyhisselam yine bu seferde pek az insana nasip olmuş bir ifadeyle Hazreti Zübeyr'i tebcil etti. "Anam babam sana feda olsun." Ama o yaptıklarını bunlar için değil, vazife olduğu için yapmıştı. Hazreti Zübeyr Allah yolunda cesedini bırakacağı, şehit olacağı yer arayışı içinde Hayber'e de gitmiştir. Burada onların meşhur kahramanları Melhab'in oğlunun "Müslümanlardan karşımıza çıkacak kimse yok mu?" çağrısına Hazreti Zübeyr kendini ortaya atarak cevap vermişti. Şiddetli bir çatışma oldu. Hatta vuruşmayı seyreden annesi bir ara "Yoksa oğlum ölüyor mu ya Resulallah?" diye sordu. Efendimiz Aleyhisselam da henüz bitmemiş dövüşün neticesini müjdeledi. "Hayır, Allah'ın izniyle oğlun muzaffer" buyurdu. Artık küfrün merkezine İslam sancağını dikmek zamanı gelmişti. Tüm hazırlıklarını bu istikamette yürüten Allah Resulü Aleyhisselam, onların hiçbir şeyden şüphelenmemeleri için bütün hazırlıkları gizlice sürdürdü. Mümkün olsa bir kuşun bile Medine hava sahasını kullanarak Mekke'ye uçmasına müsaade edilmeyecekti. Azim bu idi, kararlılık bu idi. Bunun da bittiği bir yer vardır. Orada da ilahi inayet erişir. Kadının biri Medine'den aldığı bir mektubu Mekke'ye götürmek üzere ve Efendimiz Aleyhisselam'ın da bundan haberi yok. Allah elçisini bundan haberdar kıldı. Hazreti Ali'nin başkanlığında Hazreti Zübeyr ve Hazreti Mikdat'tan mürekkep 3 kişilik bir ekip yollandı. Kadın henüz Mekke sınırlarına girmeden yakalandı. Arandıysa da mektuba benzer bir şey bulunamadı. Hazreti Ali kızdı. "Allah ve Resulü yalan söylemez. Sende mektup var," dedi. Kadının saçları arasından mektubu buldular ve mektuba el kondu. Mekke'nin fethi için yola çıkan orduda Hazreti Zübeyr vardı ve her zamanki gibi yine önlerdeydi. Bu sefer de Efendimizin yanından hiç ayrılmayan Zübeyr yine dar dairedeki ashab grubu içindeydi ve Efendimiz Aleyhisselam'ın birliğinin sancağını Zübeyr taşıyordu. Küfrün merkezine el konulduktan sonra Huneyn'de bir ordunun hazırlandığı duyumu alınınca Resul-i Ekrem ordusuyla oraya gitti. Bir vadide giderken yapılan ani bir hücumda İslam ordusunda bir çözülme oldu. Geçici bir şaşkınlık yaşandı. Hatta Allah'ın sevgili Habibi'nin çevresinde bile az sayıda insan kalmıştı. Efendimizin katırının yularını tutan Hazreti Abbas gibi, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer efendilerimiz gibi az sayıdaki ashabın içinde yine Hazreti Zübeyr vardı. Huneyn harbinde de harikulade kahramanlıklar gösterdi. Taif muhasarasında da Hazreti Zübeyr üzerine aldığı vazifeyi ifa etti. Tebüye kadar gidilip Bizans'a ilk gözdağı verilen seferde de yine Hazreti Zübeyr vardı. O ne emredilmişse onu yapmıştı. Her fani gibi Efendiler Efendisi Aleyhisselam'ın da buradan göç vakti gelmişti. Gerçi kalp gözü açıklara bu gizli değildi. Ayet daha önceden defaatle ikaz etmişti. Sen de öleceksin, onlar da buyurmuştu. Dininizi bugün kemale erdirdim buyurmuştu. Sen eğer ölecek olsan demiş ve hamdle, istiğfarla Rabbini çokça zikretmesini hatırlatmış, ümmetine onun da bir fani olduğunu ihtar etmişti. Ama haber aniden gelmişti. Ölümü ona yakıştıramıyorlardı. Gökler ötesi beyanına o kadar alışan sahabe efendilerimiz de birden güneş tutulmuştu sanki. Dünyalar kararmıştı birden. Mescid-i Nebevi ağlama sesleriyle çağlıyordu. Ta ki Hazreti Ebubekir gelip, "Eğer siz ona tapıyor idiyseniz, bilin ki o öldü. Yok Allah'a tapıyor idiyseniz, o hay ve bakidir." diyeceği ana kadar da ashabın şok halinden çıkıp kendilerine gelmesi mümkün olmayacaktı. Bir güneş batmıştı çünkü. Dünyaları kararmıştı. İnsanların sevgilisi Hakk'a yürümüştü. Kendilerini insanların en fazla seveni ebedi aleme yürümüştü. Bu dayanılır bir acı değildi. Ama Hazreti Zübeyr de diğer sahabe efendilerimiz de dayandılar. Onun davasının yerde kalmaması lazımdı. Onlar da onu yaptılar. Resul-i Ekrem kendilerine ufuk açmıştı. Bazı şeyleri remzen söylemişti. Siz işinize bakın. Ne emredilirse onu en güzel şekilde yerine getirin demişti. Başınıza kim geçerse geçsin diyerek başa geçmenin çok önemli olmadığını, azatlığının oğlu 18 yaşındaki Hazreti Üsame'yi, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in olduğu orduya kumandan tayin ederek göstermişti. Azat ettiği eski kölesi Hazreti Zeyd'i de bir orduya tayin etmiş, kendi amcasının oğlu Cafer'i onun emrine vermişti. Halasının oğlunu da onun emrine vermişti. Hazreti Halid Müslüman olduktan kısa bir zaman sonra Hazreti Ömer'in olduğu bir orduya kumandan tayin edilmişti. Aynı şey Hazreti Amr bin As için de geçerliydi. O da emrinde ashabın ileri gelenleri olmak üzere bir sefere memur edilmişti. Hazreti Ali halife seçilmişti. Ama Medine'deki müfsitler ortalığı karıştırmaya devam ediyorlardı. Ashabtan bazıları bu karışıklıktan usanıp Mekke'ye gittiler. Gidenler arasında Hazreti Zübeyr de vardı. Orada hac ifasından dönmekte olan Hazreti Ayşe ile birleşip Basra'ya gitmeye karar verdiler. Uzun hadiselerden sonra Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyr karşı karşıya geldiler. Orada Hazreti Ali bir hatırlatmada bulundu. Ya Zübeyr, hatırlar mısın? Bir gün Medine'de ikimiz el ele tutuşmuş yürürken Efendimiz karşıdan geldi. İkimize baktıktan sonra sana dönerek, ya Zübeyr, Ali ile senin aranda bir şey geçecek ama o gün sen haksız olacaksın buyurmuştu. Zübeyr birden dona kaldı. Evet, hatırlamıştı. ama bugüne kadar unutturan unutturmuştu. Hemen yüz geri etti. Medine'ye doğru yola çıktı. Kendisine bu kadar insanı toplayıp şimdi de bırakıp gidiyor musun dedilerse de büyük bir hakperestlik örneği göstererek kınamalara aldırış etmedi. Medine yolundayken Nur'dan nasipsiz İbn Cürmüz isimli bir şahıs peşine düşüp onu namazdayken şehit etmişti. Şehit edildiği sırada 66 veya 67 yaşlarındaydı. İbn Cürmüz gelip Hazreti Ali'ye onu öldürdüğünü söyledi. Şu kılıcım onun başını kesti. Karşılığında bir şeyler alabileceğini umuyordu. Gerçi istediğine nail olmadı ama Hazreti Ali onu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözüyle müjdeledi. Safiye'nin oğlunun katiline cehennemi müjdelerim. Allah korkusu ve Hazreti Peygamber'e saygısından ötürü çok az hadis rivayet etti. Rivayet ettiği hadislerin sayısı 38'dir. Oğlu bunun sebebini sorunca, "Oğul, diğer arkadaşlarımın şahit olduğu şeylere ben de şahit oldum. Ama ben Efendimiz'den şunu duydum. Kim bana bilerek yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Onun söylemediği bir sözü söylerim korkusuyla hadis rivayet edemedim," demişti. Ticaretle uğraştığı için Medine'nin sayılı zenginleri arasında yer almaktaydı. Nakledildiğine göre Hazreti Zübeyir'in 1000 kadar kölesi vardı. Onların kazançlarının tamamını Allah yolunda tasadduk ediyordu. Peygamber şairi Hasan bin Sabit bu durumunu bir şiiriyle methetmişti. Ciddi bir serveti olmasına rağmen orta halli bir hayat sürdü. Dünyayla işinin fazla olmasını arzu etmedi. Allah bizleri onların sevgisinden ve şefaatlerinden mahrum etmesin. Amin.